یہ انتقام یہ لوگ یورپ سے اور امریکہ سے عیسائیوں سے بھرپور طریقے پر لے چکے ہیں. شرم اور حیا نام کی کوئی شے نہیں رہی, اس میں تو عفت کا کوئی حساب نہیں, کوئی ذکر ہی نہیں. اور گواہیاں کیا ہیں؟ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے, وہ جو ان کی اینوئل سپیچ ہوتی ہے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس, اس نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یہ حرام زادے کا لفظ میں نے ترجمہ کیا ہے بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. ایک تو ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کا کی شادی ہوئی ہے, نکاح ہوا ہے, پھیرے پڑے, کچھ بھی ہوا ہے, لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہے تو ان کی اولاد ہو رہی ہے, جائز اولاد ہے. ایک بغیر شادی کے اولاد ہو رہی ہے تو یہ حرامی ہے, حرام زادے ہیں. انہیں کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہو, ہومو سیکشویلٹی, لیسبینز, گیز, اور بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں. پادری ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں, سینیٹر ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں, انہیں کوئی شرم ہی نہیں, اس کے اندر کوئی حجاب نہیں, اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں, ہچکچاہٹ ہی نہیں. یہ جس کو کہا جائے گا پرمیسیو ہیڈونزم, جنسی لذت ہر طریقے سے حاصل کی جا سکتی, زنا بل رضا ہو تو کوئی جرم ہے ہی نہیں. ہاں زنا بل جبر ہو تو جرم ہے, بل رضا ہو کوئی جرم نہیں, جرم ہے ہی نہیں. سرے سے ساری اخلاقی اقدار کو اس طریقے سے انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ہے. البتہ ابھی یہ تیسرا معاملہ کچھ عالم اسلام کی حد تک ابھی پورا ان کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکا. ہمارے ہاں ابھی کچھ خاندانی نظام کی بنیادیں باقی ہیں, کچھ والدین کا ادب ہے, ان کی عزت ہے, ان کی خدمت کو انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. بیوی اور شوہر کے درمیان محبت, الفت, باہمی اعتماد کی کچھ فضا ہے, خاندانی نظام ہے. اگرچہ تیزی سے بگڑ رہا ہے نظام ہمارا, اور ہمارا ایلیٹ طبقہ اوپر کا جو ہے وہ مغرب کے طرز پر جا چکا ہے, لیکن ہماری مڈل کلاسز میں, لوئر کلاسز کے اندر ابھی کچھ اقدار ہیں شرم کی, حیا کی, عصمت کی, عفت کی. آپ پورا زوردار طریقے پر مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک سے بھی یہ ساری اقدار ختم کر دی جائے. چنانچہ نوٹ کیجئے, قرآن مجید میں 2 جگہ پر اللہ تعالی نے اہل مکہ کو وارن کیا تھا, اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها, کیا یہ قریش دیکھ نہیں رہے کہ ہم رفتہ رفتہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں چاروں طرف سے, ان کے گرد ہمارا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے, ان کے گرد جو قبائل آباد ہیں وہ ہمارے حلیف بنتے جا رہے ہیں. یہ سورہ رات کی آیت ہے, اور اسی طرح سورہ انبیاء میں ہے, افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. تو اسلام گھیرا تنگ کر رہا تھا رفتہ رفتہ کفار مکہ کے گرد, آج یہ برعکس ہے کہ یہ مغرب یہودیوں کی سازش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے, سول سپریم پاور آن ارتھ, آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے, درہم برہم ہو جائے, ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے, ہمارے ہاں بھی عورت مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں, عورت مرد بن جائے, مرد عورت بن جائے, مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور رجسٹرڈ ہو جائے شادی, لیسبینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور رجسٹرڈ ہو جائے شادی. یہ سارا کام نات الارض ننقصها من اطرافها, اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت 1994 میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں, عرب ورلڈ کا وہ مرکز ہے, اس لیے کہ عربوں میں تعلیم کے اعتبار سے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے آگے مصری ہے, تو یہ چونکہ ان کا ثقافتی اعتبار سے امام ہے, وہاں جا کر انہوں نے ڈیرا لگایا اور ان افکار کی اور ان نظریات کا پرچار کا معاملہ کیا. دوسری 1 سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں, تاکہ ادھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرا ڈالا جائے اور

اب انہوں نے مسلمانوں کا تجزیہ کیا ہے کہ مسلمان چار قسم کے ہیں، سب ایک طرح کے نہیں ہیں۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے، 80 صفحات کی رپورٹ ہے، جن حضرات کے پاس ہے انٹرنیٹ وغیرہ کا وہ نکال سکتے ہیں، پڑھیں پوری کی پوری۔ میں خلاصہ دے رہا ہوں، کہتے ہیں نمبر ایک ہے فنڈامنٹلسٹ، اور فنڈامنٹلسٹ وہ ہیں کہ جو اسلام کو صرف مذہب نہیں دین سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عقیدے، عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اجتماعی نظام ہے۔ کہا یہ ہمارے دشمن نمبر ایک ہیں، انہیں ہم نے ہر قیمت پر ختم کرنا ہے۔ They are the biggest challenge to our civilization, our culture, our system, ہماری تہذیب، ان کے سب سے بڑے دشمن یہ۔ نمبر دو ٹریڈیشنلسٹ ہے، روایت پسند، یہ ہمارے علماء جو قال اللہ و قال رسول میں ہے، فقہ حنفی پڑھ رہے ہیں یا کوئی اہل حدیث ہے تو کچھ اور چیز پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کا اصل جو مسئلہ مشغلہ ہے وہ دارالعلوم ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، مساجد میں خطبہ دینا ہے، امامت کرانی ہے، اس سے آگے کا ان کے سامنے خود تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے، دے آر نو چیلنج ٹو اس۔ لیکن اگر کبھی وہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل گئے تو پھر بہت خطرناک ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس عوام تک رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، ہر جمعے کو ایک اجتماع ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، چھوٹی سی جلسی کرنی ہو تو ہزاروں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اشتہار ہے، پوسٹر ہے، فلاں ہے فلاں ہے، چاہے وہ چھوٹی سی جلسی ہو، اور یہاں لوگ چلے آ رہے ہیں نہا دھو کر، کپڑے بدل کر، اچھے عطر بھی لگا کر آ رہے ہیں، کچے دھاگے سے بندھے ہوئے، تو ان کے پاس تو بڑا ذریعہ ہے۔ یہ اگر فنڈامنٹل کے ساتھ مل گئے تو بہت خطرناک ہے، لہذا ان کے لیے تو یہ ہے کہ اولا تو ان کو ایک دوسرے سے دور رکھو، اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں انہیں اپنے باہمی جو مسلکی اختلافات ہیں، فرقے وارانہ اختلافات ہیں، ان کے اندر بزی رکھو، شوشے چھوڑتے رہو تاکہ وہ اسی بحث کے اندر مناظرے بازی میں لگے رہے۔ تیسرے انہوں نے کہا ماڈرنسٹ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کر رہے ہیں اور اسے ہماری تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ کمپیٹیبل بنا رہے ہیں، ان کی مدد کرو، انہیں سپورٹ کرو، انہیں پیسہ دو، اور ان کے لیے خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کی اپیئرنس کا بندوبست کرو، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں، ان میں سے کسی کو کوئی مسجد میں خطیب بنا کر تو نہیں کھڑا کرے گا، بلکہ داخل بھی نہ ہو سکے شاید وہاں، تو ان کے لیے ذریعہ چاہیے تاکہ عوام تک پہنچے۔ آج کا سب سے بڑا ذریعہ ٹیلی ویژن ہے، لاؤ انہیں اس پر، اور انگریزی پریس ہمارا خاص طور پر جو ہے ان کا اعلی کار ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی مدد کرو، سپورٹ کرو، اور انہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر انہیں ایکسپوزر دو۔ چوتھا کہتے ہیں وہ ہے سیکولرسٹ، پہلے ہی سے ہمارے ہیں، ہماری جیب میں ہیں، وہ تسلیم کر چکے ہیں، ہضم کر چکے ہیں کہ نظام کا، زندگی کے نظام کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے، مذہب نام ہے عقیدے کا اور عبادات کا اور رسومات کا، تو یہ تو ہمارے ہی ہیں۔ تو گویا کہ 2 جمع 2 تقسیم ہو گئی، 2 کو سپورٹ کرو، مدد دو، اور 2 کو سپریس کرو، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو، اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہے، روایت پسند، انہیں ان کے اختلافات میں الجھائے رکھو۔ یہ ہے پالیسی جس کے تحت آج ایسی ایسی باتیں آپ کو اپنے الیکٹرانک میڈیا سے، ٹیلی ویژن سے سننے میں آ رہی ہیں، اور بڑے بڑے دانشور ہیں جو کہہ رہے ہیں شراب اسلام میں حرام نہیں ہے، شراب پی کر دھت ہو جانا، بالکل مدہوش ہو جانا حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بھی کہا جاتا ہے ڈرنکرز، ڈرنکرز وہاں بھی پسند نہیں کیے جاتے، اتنے پینے والے کہ ہوش کھو دیں، مغرب میں بھی پسندیدہ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصلا شراب حرام نہیں ہے اسلام۔ اور آپ کو معلوم ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ علامہ اقبال کے فرزند ہیں جنہوں نے یہ بات کہی، پھر انہیں کے ایک اور ہم نام ہے، انہوں نے شوشہ چھوڑا، اسلام میں پردہ وردہ نہیں ہے، قرآن میں پردہ نہیں ہے، یہ تو ایک وقت کی سوشل ضرورت تھی، ایک خاص وقت کی ضرورت تھی جس کے تحت کچھ احکام دیے گئے، ورنہ یہ کوئی مستقل احکام نہیں ہے۔ یہ ہے وہ صورتحال کہ جس کی بنا پر میں نے آج اس موضوع کو اپنے لیے اختیار کیا ہے۔